سیدنا برع بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 18 سفر کیے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ نے ظہر سے پہلی 2 رکعتیں ترک کی ہوں۔ حدیث نمبر 2411، مسند احمد۔